Разумно съотношение в природата. Утринно слово от учителя, държано на 9 юли 1933 година в София, Изгрев. Размишление. Ще прочита 14 глава от Йоан. Много се говори на онези, които малко знаят и мъчно разбират. На онези, които много знаят и лесно разбират, малко се говори. Какъв трябва да бъде стремежът на човек? Да върви по път без прах, в истина без съмнение и в живот без противоречие. Човек може 20 пъти да спуща кофата в кладеница, без да извади вода. Защо? Защото въжето е късо. Въжето трябва да бъде по-дълго, че да достига до водата и да потъне в нея. Така ще се извади вода. Само така спускането на кофата има смисъл. Човек може да се моли и да мисли за Бога, но ако молитвата му към Бога и мисълта за Него нищо не му допринасят, какъв смисъл имат те? Казвам. Ако дойде един човек при вас, той може да ви направи някакво добро, но само едно. Например, или само ще ви нахрани, или ще ви даде един скъпоценен камък. Каква е разликата между първото и второто добро? Ако сте сит, скъпоценният камък е за предпочитане, но ако сте гладен, хлябът е за предпочитане. Гладният не търси украшение, обаче ситият предпочита украшенията. Някога в живота си вие имате противоречия. Те са необходими както за физическия, така и за духовния живот. Чрез тях ще дойдете до едно тънко различаване на нещата. Ако не е така, вие ще станете индиферентни. Защо става човек индиферентен? По две причини. Или от пресищане, или от недостиг. Гладният се стреми да се нахрани. Ако се пресити, той става индиферентен. В първо време хапката е сладка. Колкото повече ядеш, ставаш безразличен към яденето. Някога човек преживява и духовно пресищане. Четеш една книга, втора, трета и някога се пресищаш, ставаш безразличен. Търсиш някой светия и искаш да научиш нещо от него. В първо време се задоволяваш от знанието, което ти дава. После и към него ставаш безразличен. Страшно е, когато ставаш безразличен към себе си. Безразличието внася раздвояване. Казваш, нищо вече не ме интересува, не ми се живее, не съм разположен. Казваш, такъв е животът. Интересно е да намериш причината на твоето състояние. Аз няма да ви кажа коя е причината. Ако я кажа, за вас ще бъде по-зле. Ако не я кажа, това е добродетел. Защо ще окайвам гладния? Има ли нещо лошо в глада? Не считам гладния за нещастен, нито сития за щастлив. Който е гладен, трябва да работи. Ситият не работи. Кой работи? Сиромахът. А богатият, той си почива. Какво се заключава богатството на човек? Той си мисли, че е богат, затова е богат. Сиромахът мисли, че е сиромах, затова призовава сиромашията към себе си. Ако претеглиш сиромаха, ще видиш, че е по-тежък от богатия. Защо? Някога богатият яде по-малко от сиромаха. Има богати, които ядат много, и бедни, които ядат малко. Има богати, учени, има богати невежи. Каква е разликата между учени и невежи? Каквато е между написаната и ненаписаната книга. Когато една книга се напише, тя става по-тежка и по-съдържателна. Ненаписаната книга е невежият, а написаната – ученият. Истински учен обаче е онзи, който може да предаде своето знание. И човек е написана книга. В нея се отбелязват всички човешки радости и скърби. Каква е разликата между скръбта и радостта, не знаете. Мъчно може да се опише разликата между скръбта и радостта. В едно отношение има разлика, в друго няма. Къде е границата между тях, не се знае. Ето защо, когато един скърби, друг се радва. Един скърби, че изгубил парите си, а друг се радва, че ги намерил. Какво е спечелил онзи, който се радва? Нищо не е спечелил. Без да спечели нещо, той се радва. Всъщност, за да се радва, човек печели нещо. Някога мразиш човека и се радваш. В тази радост няма никаква печалба. Когато ангелите се радват, хората скърбят. И обратно. Когато хората се радват, ангелите скърбят. Ще кажете, че е жестоко ангелите да се радват на човешките скърби. Така е външната, неразбраната страна на живота. Така е за онези, които не разбират. Някой те мрази и същевременно изпитва едно злорадо чувство. Друг те мрази, но като види, че губиш богатството си, от една страна те съжалява, а от друга се радва, че си на безопасен път. Защо? Докато си бил богат, всеки може да те убие, а щом обеднееш, животът ти е спасен. Като спечелиш живота си, ти изпитваш дълбока вътрешна радост. И тъй. Когато скърбите, дайте си отчет, защо именно скърбите. Ще кажете, че не знаете защо скърбите. Също не знаете и защо се радвате. Това показва, че нито скръбта е ваша, нито радостта. Някой остави при вас около 50-60 хиляди лева да ги пазите. Вие се зарадвате, но парите не са ваши. След време ви вземат парите. Скърбите. Защо се радвате и скърбите за чуждите пари? Така и вие скърбите за нищо и никакво, а не знаете, че тази скръб не е ваша. Чуждите скърби и радости нищо не придобиват. Правило е. Оставете чуждите скърби и радости сами да се разправят, а вие стойте на страна. Не се разправяйте нито с скърбите, нито с радостите. Не се спирайте и върху въпроса защо светът е лош. Не мислете, че светът е добър. Защо? Защото човешкият свят не е нито лош, нито добър. Той си е такъв, какъвто е сега. Обаче човек може да стане по-добър, а с него заедно и светът ще стане по-добър. Кога? В бъдеще. Питам. Черната риза може ли да стане бяла? Невъзможно е черното да стане бяло. Но да съблечеш черната риза и да облечеш бяла, това е вреда на нещата. Това е възможно. Казваш, измених се. Не си се изменил, но си съблякал черната риза и си облякал бяла. Къде е промяната тук? Докато си с черна риза, ти даваш малко. Щом облечеш бялата риза, ти даваш много. Що е черната риза? Болестта. Що е бялата риза? Здравето. При известни икономически мъчноти, каква риза е по-добре да носиш? Черна или бяла? Трябва да съпоставиш нещата разумно, както са в природата. Ако не си разумен, ти се стремиш само към едно – да бъдеш щастлив. Как ще бъдеш щастлив? Докато си на земята, никога не можеш да бъдеш щастлив. На земята няма истинско щастие. Не всякога щастието носи щастие и не всякога скърбите носят скърби. Това е отвлечена истина, не я разбираме. Не е нужно да я разбирате. Колкото повече се увеличава светлината, толкова повече расте и разбирането. Ако не виждаш някой предмет, вземи си увеличително стъкло. При обикновената светлина много неща остават невидими. Какво се ползвате, ако виждате дребните работи? Някога е добре да виждате дребните работи, а някога не е добре. Например, добре ли е да виждате малките микроби и прашинките, които плуват във водата? Ние минаваме за вегетарианци, но в една капка вода има милиони живи същества, които гълтате. Какво ще кажете тогава? Ще се чудите как като вегетарианци поглъщате толкова микроби. Казваш, много години вече как съм станал вегетарианец. Не намирам голяма разлика между първото положение, когато не си бил вегетарианец и сегашното, когато минаваш за вегетарианец. За сега вегетарианството е само един проблем. Казвате, че сте добри. Да, привидно сте добри. Умни сме. Привидно сте умни. Има една разумност, но още не сте дошли до нея. Ама ние любим. И любовта ви е привидна. Защото като се нахраниш, ти ставаш индиферентен към яденето. Такова нещо е и любовта. Ако се пресхитиш от любов, ти ставаш безразличен към всичко. Правило е. Всяко нещо, което е ценно при известни условия, при други условия губи цената си. Обаче реалността не е там. Пътят, по който вървят хората сега, е път на залъгване. Ядеш вкусно, с удоволствие, но се самозалъгваш. Защо? Защото приятността от яденето е временна. Пиеш, приятно ти е виното, но след време тази приятност изчезва. Опасна е първата приятност, защото постепенно увлича човек. Какво придобива човек от кръчмата и от пиенето? Всеки ден ставаш, ходиш, правиш добрини, но това добро е привидно. В края на краищата за това добро се казва, че човек хвърля прах в очите на хората. Друг е въпросът, ако от този прах се образува дъжд, който носи благословение за растенията. По този път са минали свети и са вдигали прах. Когато обикновените хора вдигат прах, той отива до небето. От този прах не се образува дъжд. Той е прах в очите на хората. Какво прави тогава небето? Плаче. Този плач са водните капки, които поливат цветята. И това е добро, но малко и несъзнателно. Друг е въпросът, ако доброто е съзнателно. Някога вдигат прах в очите на хората с цел да не ги видят какво правят. Това не е на място. Обаче, ако с този прах затваряш очите на хората да не правят зло, то е на място. Значи, трябва да знаеш кога да правиш добро. За това се иска голяма мъдрост. Следователно, не всякога е безопасно да вървиш в пътя и да вдигаш прах. Като четете 14 глава от Йоанна, трябва да мислите, да разберете вътрешното съдържание и смисъл. Там се говори за Отца и за Духа. Някои си представят Отца като стар човек с брада, а Духът като гълъб. Нито Бог е старец, нито Духът е гълъб. Младият синът ли е? Старият бащата ли е? Отец, в смисъл Бог, е това, от което проистича реалността. Синът е изявлението на Отца, а Духът е вътрешната връзка на нещата. Казвате, много години работихме, но нищо не постигнахме. Дойдохме вече до пресищане. Какъв е цялът на пресищането? Да не преяждаш. Никога не преяждай. За да не преяждаш, радвай се на скръпта и плачи за радостта. Ще кажете, че това е противоречие. Възможно е. Но така трябва да бъде. Когато майката види сина си, когато не е виждала 10 години, тя плаче. А когато блудният син се върне при майка си болен и беден, тя се радва и казва: «Добре стана, че синът ми се върна». В живота това е вярно. Радвай се, когато синът ти е болен. Защо? Защото ще се оправи животът му. Плачи, когато е здрав. Защо? Защото животът му ще се изопачи. Този е правият път на живота. Това е вътрешното разбиране на закона. Ако не е така, вие постоянно ще се натъквате на противоречие. Ако няма противоречия, големи страдания ви очакват. Целият свят минава през големи противоречия. Богатият не знае защо му е богатството, сиромахът не знае защо му е сиромашият. Богатството е особен род тежест, а сиромашията друг. Знанието е тежест, а невежеството по-голяма тежест. И светият има своя тежест и страда, но и грешникът страда. Обаче и светията, и грешникът се радват. Някога грешникът страда, някога се радва. Той се радва, когато открадне нещо. Докато го открадне, той си мълчи и скърби. И светията се мъчи и страда. Кога? Когато не му се дава случай да направи добро. Светията се радва на доброто, което прави, а грешникът на злото. И двете радости се компенсират. Затова разумният свят събира грешника и светията на едно място, взаимно да си помагат и да се радват. Как ще съберете радостите и скърбите на едно място? Могат ли светията и праведния да живеят на едно място? Никога. Обаче постъпките на грешника не стават условие за радостта на светията. Той има възможност да му помага и да го утешава. Както виждате, природата използва и най-големите противоречия за едно вътрешно благо на битието. В нея има един разумен закон на разумно съотношение и между най-противоречивите неща. Защо е така? Така е. На този въпрос се отговаря с мълчание. Защо животът е такъв? Това не е важно. Важно е защо вашите разбирания са такива. За едного светлината е смърт, а за други не е. Има същества толкова деликатни, че изнесени на светло умират. За други светлината е живот. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бог, на единния, вечния Бог на живота. Утринно слово от учителя, държано на 9 юли 1933 г. в София, Изгрев.